Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O największym wzroście zakażeń koronawirusem od 2 miesięcy informuje Światowa Organizacja Zdrowia. CBA zawiadomiło prokuraturę w sprawie inwestycji budowlanej w Puszczy Noteckiej. Międzynarodowe śledztwo w sprawie Aleksieja Nawalnego nie ma przyszłości, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości. O kolejnych prawie 8 tysiącach zakażeń koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w ciągu minionej doby zmarło 216 osób, a wyzdrowiało ponad 7100. Wykonano ponad 50 tysięcy testów. Wszystkie działania rządu skupione są na zduszeniu epidemii, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, jest to podstawowy warunek, aby został wprowadzony Krajowy Plan Odbudowy. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem na świecie. WHO poinformowała, że to pierwszy taki wzrost od 7 tygodni. Równocześnie jest coraz więcej osób zaszczepionych, a do 3 krajów dotarły pierwsze dawki szczepionek ze specjalnego funduszu ONZ. Część europejskich krajów zaczyna zdejmować niektóre restrykcje. Austria zapowiedziała, że pod koniec marca otworzy restauracje i kawiarnie na świeżym powietrzu. Podobną decyzję podjęły władze Chorwacji, a Dania ma otworzyć szkoły i sklepy. Równocześnie jednak Czechy wprowadzają obowiązkowe testy w zakładach pracy, a Niemcy będą co 48 godzin testować każdego Francuza, który przekracza granicę, by przyjechać do pracy. Afrykańska Gana ma dzisiaj rozpocząć masowe szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. To pierwszy kraj, który w ostatnich dniach otrzymał partię preparatu sfinansowane z Funduszu Światowej Organizacji Zdrowia COVAX dla ubogich państw. W ramach funduszu szczepionki dotarły także do Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Kolumbii, a dzisiaj mają też dotrzeć do Nigerii. Szczepienia żołnierzy zaczynają dzisiaj Filipiny. Do USA tymczasem ma dotrzeć pierwsza partia szczepionki firmy Johnson & Johnson, która w sobotę dostała zielone światło na użycie w Ameryce. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. O możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie finansowania budowy zamku w Stopnicy zawiadomiło prokuraturę Centralne Biuro Antykorupcyjne. Środki na te inwestycje mogą pochodzić z przestępczej działalności, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi swoje działania mające na celu kontrolę inwestycji w Stopnicy. CBA zabezpieczało dwukrotnie dokumenty w tej sprawie. Ze względu na już ustalone fakty, biuro zdecydowało się skierować w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Według dotychczasowych ustaleń zgody na budowę zamku w Puszczy Noteckiej wydano niezgodnie z przepisami. W tej sprawie oskarżono dotychczas 6 osób. 50 tysięcy złotych kary wymierzył związkowi zawodowemu Solidarność Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Powodem było wywieszenie banerów z okazji 40-lecia NSZZ na budynku Komisji Krajowej. Władze Gdańska nie identyfikują się z dziedzictwem Solidarności, tak skomentował tę sprawę były przewodniczący związku. Janusz Śniadek zaznaczył, że był to element rocznicowych obchodów. W związku z pandemią były odwołane prawie wszystkie masowe uroczystości i w zasadzie te banery wiszące identyczne w Szczecinie, w Gdańsku, w Jastrzębiu, w miejscu podpisania porozumień sierpniowych były takim jakby jedynym istotnym przekazem w przestrzeni publicznej nawiązującym do roku 80, do sierpnia, do strajków. Władze miasta Gdańska nie identyfikują się z całym tym pięknym przesłaniem z polską tożsamością, z nawiązywaniem do Solidarności. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który nałożył karę, sprawy nie skomentował. Nie ma szans na międzynarodowe śledztwo w sprawie Aleksieja Nawalnego, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Rosyjski opozycjonista został zesłany do łagru. Kreml nie będzie współpracował z międzynarodowymi śledczymi, co czyni takie śledztwo całkowicie nieskutecznym, tłumaczy europoseł. Dobrze, że organizacje międzynarodowe takie jak ONZ sprawę drążą i robi to również Unia i robi to również Parlament Europejski, domagając się rzeczy, które powinny się stać właśnie, śledztwo i ukaranie winnych, ale tak naprawdę z niewielką wiarą w to, że Kreml cokolwiek w tej materii zrobi. Także dużo istotniejsze jest to, że te realne sankcje są nijakie. Wczoraj ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się na sankcje wobec Rosjan za aresztowanie Aleksieja Nawalnego. Mimo apeli m.in. współpracowników opozycjonisty nie obejmą one oligarchów. Na czarną listę wpisano jedynie rosyjskich urzędników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach.

Do samego końca. Te otwarte i ostatniej nutki. No i właśnie, już otwarta skrzynka SMS-owa i mailowa. Przypomnę, 71335, trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Pierwsze sygnały zaczepne obronne. Bardzo się cieszę i czekamy na kolejne co najmniej do 15. Magdalena Dersz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Zapraszamy. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I caught your name. I'm not your friend. Szukałem, szukałem, szukałem chyba przez cały weekend, a może nawet i dłużej, idealnego cytatu do wprowadzenia tematu, o którym za chwilkę. Może ten. Kici, kici, truś, truś, jak się woła na małpę. Tytus to chyba najsłynniejszy szympans w historii polskiej kultury, do życia powołany oczywiście przez babcia Chmiela. No i gdyby komuś z Państwa marzyła się oryginalna plansza z jego komiksem, dziś nadarzy się okazja, by sprawić sobie taki właśnie prezent. No chyba, że ktoś woli opowieść na przykład o dwóch słowiańskich wojach. Od niedzieli na popularnej platformie streamingowej dostępny jest animowany serial na podstawie komiksów o Kajku i Kokoszu. Oryginalne plansze z bohaterami stworzonymi przez Janusza Christę będzie można również zobaczyć, a nawet zabrać do domu w trakcie dzisiejszej aukcji Komiks Legenda. Desa Unikum wystawi prace kluczowe dla historii polskiego komiksu autorstwa niemal 30 rysowników różnych pokoleń. Nasz rynek krajowy, ale też koncepcja myślenia o komiksie, nawet moda na komiks, to jest coś, co działa bardzo dobrze dla tej sztuki. To jest wspaniałe, że znowu ten komiks się odradza. Olga Winiarczyk z największego polskiego domu aukcyjnego tłumaczy, dlaczego te rysunkowe historie zajmują miejsce szczególne. To są takie rzeczy, które jednak konstytuują naszą kulturę narodową, która jest nie tylko związana z historią Polski, taką ogólną czy polityką, ale również sztuką. To jest również wymiar naszej tożsamości narodowej. Pasjonatów, kolekcjonerów nie brakuje. Sprawdziliśmy, które nazwiska są najbardziej poszukiwane w jednej z warszawskich księgarni. Wśród kupujących w naszym centrum komiksu największą popularnością cieszą się starzy mistrzowie, głównie Christa i babciu Chmiel. To jest tendencja, która się utrzymuje od dziesiątków lat. Oczywiście Rosiński z swoją serią Torgal, to też jest samograj niemalże. Odrobinę mniej popularni są Wróblewski, Charlotta Paweł, Kasprzak. Tytuś, co ty tam robisz? Bawi się, jak małpa w kąpieli. Nie bawi się, myje zęby. Znowu chlapiesz się w wannie? Jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, bo nie można niektórych z nich nazwać młodymi zupełnie twórcami, to niewątpliwie Krzysiek Gawronkiewicz, Janek Koza, Berenika Kołomycka, Kiełbus, oczywiście Prosiak, czyli Krzysiek Owedyk. On jest nieśmiertelnie popularny w pewnym środowisku. Prace zmarłego w styczniu babcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego, otworzą dzisiejszą aukcję. To właśnie te plansze z Tytusem, Romkiem i Atomkiem zapewne okażą się jednymi z najbardziej wartościowych dzieł. Ja uważam, że te ceny tutaj to będą estymacje bliskie 50 tysięcy za te najważniejsze tytuły. Na szczególną uwagę zasługują też okładki Torgala autorstwa Grzegorza Rosińskiego. Wartość plansz komiksowych nie tylko wzrasta, ale też rozszerza się ten rynek, jest coraz więcej kolekcjonerów. Jeśli kupi się na przykład pracę Christy, ma się gwarancję, bo od Christy warto zacząć. Jest to bardzo dobra inwestycja, a nie tak duża. To za 10 lat te prace będą miały na pewno dużo wyższą wartość, a rosnący rynek kolekcjonerów sprawia, że te wartości zmieniają się już co aukcje, ceny rosną. Inwestowanie w komiksy albo w takie właśnie plansze komiksowe, jak słyszeliśmy, już niemalże kultowe. No no, za 10, za 20 lat. Ciekaw jestem, jak ten rynek właśnie będzie wyglądał. To, że staną się jeszcze bardziej kultowe i sięgną po nie kolejne pokolenia, nie mam wątpliwości. Aukcja w Desie rozpocznie się dziś o 19, a co słychać w świecie polskiego komiksu, sprawdzała nasza reporterka Martyna Matwiejuk. tak utkwiło w pamięci, nie Tytusz, a Tytus nie ma takiego imienia jak Tytusz, a imieniny, choć spóźnione, to życzenia najszczersze, pamiętamy, 6 lutego. No jeszcze jeden cytat, od tego miejsca idziemy na przełaj według kompasu. Tytus wyznacza zymut i prowadzi. Mógłby wybierać lepsze, na przełaj. Tak pamiętamy, nie on wybierał, a kompas. No i tak to chłopcy forsowali rzekę w pław tuż obok mostka. Ech, te kultowe historie. Nie tylko fantastyczne rysunki, ale także teksty. To wszystko od pod pióra babcia Chmiela do wylicytowania. 26 minut po godzinie 11. Za chwilę punktualnie o 11.30 codzienne spotkanie z historią. Króciusieńki temat, ale myślę godny polecenia wszystkim Państwu. Jak zwykle o tej porze, historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Czas na ciekawą historię z 2 marca, bowiem równo 157 lat temu, w 1864 roku, car Aleksander II ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim. Panie profesorze, czym właściwie było uwłaszczenie chłopów? Termin znany ze szkoły. W najprostszych słowach można stwierdzić, że poza odrabianiem pańszczyzny chłop otrzymywał możliwość uzyskania na własność kawałka ziemi, który mógł uprawiać pod własne potrzeby albo na przykład na sprzedaż płodów, które uzyskał w ten sposób. To nie było pierwsze takie rozwiązanie, prawda? Bo pamiętamy, że wcześniej w Galicji w 1848 roku już nastąpiło, mówimy o Królestwie Polskim Kongresowym, właśnie to uwłaszczenie na ziemiach polskich. Tak, tylko że trzeba pamiętać, iż zabór rosyjski, no, to była część cesarstwa rosyjskiego, które rządziło się własnymi prawami, prawem rosyjskim. Tak naprawdę dopiero uwłaszczenie chłopów rosyjskich w 1861 roku dało asumpt do tego, by po 3 latach Aleksander II podjął decyzję o uwłaszczeniu chłopów w królestwie. Ale trzeba pamiętać o tym wymiarze politycznym tej decyzji. To jest moment tuż zaraz po zakończeniu powstania styczniowego. A trzeba pamiętać, że chłopi stanowili poważne zaplecze dla sił powstańczych. W związku z tym, by odciąć możliwości na przyszłość pomocy chłopów, jeżeli doszłoby do jakichkolwiek ponownych rozruchów na ziemiach polskich, car uznał, że wprowadzi prawo, które w jakiś sposób da poczucie chłopom, że mogą liczyć na łaskawość cara, na to, że część tej ziemi będzie im się należała. No i w ten sposób podkopie też zaufanie chłopów do tych wszystkich sił, które będą dążyły do zmiany status quo. A stało się to za sprawą dekretu, o którym mówimy, z 1864 roku. Dodajmy, że ten projekt reform uwłaszczeniowych opracował Mikołaj Milutin. Jeden z najbliższych współpracowników cara Aleksandra II. I on też był współautorem reformy uwłaszczeniowej, nie tylko tej z 1861, ale 64 roku. Tak, dokładnie tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Do usłyszenia. Niezła historia.

można świętować nagrania koncertowe, słuchając uważnie tego, co dzieje się na antenie Trójki przed południem. 13 minut pozostało do 12, czas na 20 fragment naszej lektury. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Kobiety w znacznie silniejszym stopniu od nas kochają życie dla radości życia. Kobiety genialne rzadko się spotyka. Notuje w swoim pamiętniku wybitny fizyk Piotr Curie. To też z kobietami przede wszystkim przychodzi nam walczyć, gdy jakaś miłość mistyczna kieruje nas poza utarte szlaki, gdy chcemy nasze uczucia i myśli poświęcać jakiemuś dziełu, które nas od zwykłych ludzkich spraw oddala. Matka woli, żeby ją dziecko kochało, niż żeby było mądre. Kochanka pragnie mieć swego mężczyznę dla siebie. Uważa, iż całkiem byłoby naturalne poświęcić dla miłości najpiękniejsze nawet dzieła umysłu. I ta walka jest prawie zawsze nierówna, gdyż kobiety toczą ją w imię słusznej sprawy, w imię życia i jego praw usiłują nas zawrócić z naszej drogi. Minęły lata. Piotr Curie, oddany duszą i ciałem nauce, nie ożenił się z żadną z dziewcząt, jaką miał sposobność poznać. Teraz ma lat 35 i nie kocha nikogo. A przerzucając czasem od niechcenia swój dziennik, w którym od dawna nie pisze, spogląda nie bez westchnienia na te parę słów już pobladłych. Kobiety genialne rzadko się spotyka. Gdy weszłam, Piotr Curie stał w drzwiach balkonowych. Wydał mi się bardzo młody, chociaż miał już wtedy 35 lat. Uderzył mnie wyraz jego jasnego spojrzenia i pewien pozór zaniedbania w jego wysokiej postaci. Jego prostota, uśmiech, zarazem poważny i młody, sposób, w jaki mówił, dość powoli i z namysłem, wzbudziły moją ufność. Rozmowa nasza wkrótce stała się przyjazna. Tematem jej były sprawy naukowe, co do których rada była móc zasięgnąć jego zdania. Tymi powściągliwymi i prostymi słowami opisała później Maria Curie pierwsze spotkanie z przyszłym swoim mężem w początku roku 1894. Nastąpiło ono z inicjatywy profesora fizyki w Uniwersytecie we Fryburgu, Józefa Kowalskiego, którego żonę poznała ongiś u państwa Rzet, jeszcze jako młodą pannę. Właśnie w podróży poślubnej przybyli oni do Paryża, gdzie profesor miał wygłosić serię wykładów i wziąć udział w kilku posiedzeniach Towarzystwa Fizycznego. Odszukawszy zaraz po przyjeździe Marię, serdecznie ją wypytywał o jej studia. Ona zaś zwierzyła mu się z największego swego kłopotu w tej chwili. Oto mianowicie Towarzystwo Popierania Przemysłu Krajowego zamówiło u niej pracę o właściwościach magnetycznych różnych gatunków stali. Rozpoczęła ją w laboratorium profesora Lippmanna. Lecz niestety, brakło tam miejsca na liczne niezbędne przy tym analizy i na segregowanie próbek. Maria była w prawdziwym kłopocie, gdzie dalej prowadzić badania. Mam pomysł, rzekł profesor Kowalski. Znam tu młodego uczonego wielkiej miary, który pracuje w szkole fizyki i chemii przy ulicy Lomont. Może on wie o jakimś odpowiednim pomieszczeniu. W każdym razie coś pani doradzi. Niech pani wstąpi do nas jutro na herbatę. Poproszę go, żeby zaszedł. Zna pani chyba jego nazwisko. To Piotr Curie. W ciągu wieczoru, który spędzili wspólnie u Kowalskich, nawiązała się między francuskim fizykiem a polską studentką nić szczerej wzajemnej sympatii. Piotr Curie był szczególnego wdzięku, na który składała się powaga i jakby trochę niedbała łagodność. Wysoki i w bardzo osobisty sposób wytworny. Mimo ubrań zbyt luźnych, niemodnie skrojonych, miał twarz o regularnych rysach, ogromnie spokojną i bardzo piękne orzechowe oczy o niezrównanym wyrazie. Głębokim, pogodnym. Rzekłbyś oderwanym od wszelkich poziomych spraw świata. Jego długie, wrażliwe dłonie poruszały się wolno, z przedziwnie czujnym skupieniem i opanowaniem. Mimo jego wielkiej powściągliwości w sposobie bycia i mimo to, iż nigdy nie podnosił głosu, niepodobna było nie zauważyć od razu jego niezmiernej dystynkcji i inteligencji, która od niego po prostu promieniowała. Łączył w sobie, co niestety wcale nie często się zdarza, wyjątkowe wartości umysłu z wyjątkowymi wartościami charakteru. Młoda, małomówna cudzoziemka, którą właśnie poznał, podoba mu się i zarazem ogromnie go zaciekawia. Doprawdy dziwne stworzenie z tej panny Skłodowskiej. aż z Warszawy przyjechała tu, żeby się uczyć w Sorbonie i już po roku studiów zdała licencjat z fizyki z pierwszą lokatą. Wkrótce będzie zdawała licencjat matematyczny. Powodem zaś tej zmarszczki na jej czole pomiędzy ciemnoszarymi oczyma jest istotnie tylko troska o to, gdzie umieścić przyrządy do badań nad magnetyzmem stali. Rozmowa ich wnet zmienia się w naukowy dialog. Maria trochę nieśmiało i z wyraźnym akcentem szacunku pyta, słucha rad Piotra. On zaś opowiada jej o swoich badaniach i planach. Opisuje zjawiska z zakresu krystalografii, nad którymi teraz pracuje i które pragnie ująć w pewne ustalone prawa. Jakże jest dziwnie, myśli, mówić z kobietą o pracach, które się kocha, mogąc przy tym używać terminów technicznych i skomplikowanych wzorów. Jakże jest dziwnie widzieć, że młodziutka i urocza kobieta rozumie to, przejmuje się tym i sama zaczyna niektóre szczegóły omawiać z przenikliwością po prostu niezawodną. Jakże to dziwne jest i jakie miłe. Przygląda się ślicznym włosom Marii, patrzy na jej wyniosłe, wypukłe czoło, na ręce już cokolwiek zniszczone przez pracę w laboratorium i ciężkie zajęcia gospodarskie. Onieśmiela go jej wdzięk, tym bardziej uderzający, iż pozbawiony cienia kokieterii. I przypomina sobie, co mówił mu o niej profesor Kowalski, zapraszając go na ten wieczór, że Maria musiała na wyjazd do Paryża pracować przez całe lata, a teraz żyje tu samotnie i biednie na poddaszu. Pani już pozostanie we Francji? Pyta nagle, sam dobrze nie wiedząc dlaczego. Cień przemknął przez twarz Marii. Nie, skądżeby? Odpowiada swym śpiewnym głosem. Gdy tylko zdam licencjat, wrócę do Warszawy. Chciałabym tu raz jeszcze przyjechać jesienią na rok przyszły, lecz nie wiem, czy będę miała za co. Później chcę być nauczycielką, pracować użytecznie, naturalnie w kraju. Polacy nie mają prawa opuszczać swojej ojczyzny. Rozmowa staje się ogólna. Kowalscy wspólnie z Marią wyjaśniają Piotrowi, w jakich warunkach żyje polskie społeczeństwo. Potem zaczynają wspominać znajomych i przyjaciół, różne szczegóły polskiej rzeczywistości. Ze zdziwieniem, jak gdyby nierad słucha Piotr, co Maria mówi o swoich obowiązkach względem kraju. O tym, że pierwszym zadaniem każdego Polaka jest służba dla Polski. Uczony całą duszą oddany umiłowanej nauce, nie może pojąć, czemu ta dziewczyna, tak niezmiernie zdolna, nie chce jej również poświęcić wszystkich swoich myśli, lecz ma zamiar rozpraszać swe siły, część z nich tracąc na walkę z rządami cara. I pragnie ją zobaczyć jeszcze raz. Jeszcze wiele razy. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11:45. A za 5 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki. Nie strasz mnie.